سبب څه دی؟ نو الله ورته فرمای حالهم کحال آل فرعون. د پیغمبر علیه السلام د زمانې د کفارو د یهودو د نصارو حال دا داسې دی لکه حال د فرعونیانو فيما فعلوا وما فعل بهم. د دوی حال پشان د حال د فرعونیانو دی په څه کې؟ فيما فعلوا وما فعل بهم. ما فعلوا په ما فعلوا د فرعونیانو کې او په ما فعل بهم د فرعونیانو کې. وروسته د ما فعلوا د ما فعل بهم بیان درته الله پاکوي. والذین من قبلهم دارنګ حال د پیغمبر علیه السلام د زمانی د کافرانو پشان د حال د هغې خلکو دی چې د فرعونیانو نه مخکې و په ما فعلوا او ما فعل بهم کې. اوس کذبوا تفسیر لدأبهم الذي فعلوا دا د ما فعلوا بیان دی. کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم دا د ما فعل بهم بیان دی. کذبوا بآیاتنا تفسیر لما فعلوا دا د ما فعلوا بیان دی. دوی څه کړي وو؟ کذبوا بآیاتنا د الله آیاتونو ته نسبت د دروغو کړي وو فرعونیانو. د پیغمبر علیه السلام د زمانې کافران هم داسې کوي، د الله آیاتونو ته نسبت د دروغو کوي. نو په ما فعلوا کې سره یو شی دی، په ما فعل بهم کې هم سره یو شی دی. فأخذهم الله بذنوبهم تفسير لما فعل بهم تفسير لدأبهم الذي فعل بهم. نو الله غوی را گیر کړه په سبب د گناهونو، بذنوبهم با د سببیت د پاره ده، په سبب د گناهونو یا با د ملابست د پاره ده. فأخذهم الله متلبسين بذنوبهم الله غوی را ونیول په حال کوند دوی کې چې متلبس د خپلو گناهونو سره و. نو دارنګه به د پیغمبر علیه السلام د زمانې کافرانه مرا گرفتار کی په سبب د گناهونو. والله شدید العقاب دا تزئیل دی د پاره د ما قبل. د تزئیل تعریف خو ان شاء الله چې زده کړو. تزئیل چاته وای؟ بدری واری ما تعریف وکړو. تعقیب جمله بجمله مشتمله علی معناه للتوکید. یوه جمله د بلې جملې پسې وروسته ذکر کول چې دا دویمه جمله د اولې جملې په مضمون مشتمل د پاره د تاکید، نو دا تزئیل دی. نو مخکې هم د الله د عذاب ذکر وشو، وروسته هم د الله د عذاب ذکر کیږي. والله شدید العقاب قل للذین کفروا علامة دالة على صدق قولی. مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوه وکړه، قل للذین کفروا ته ووایا هغې خلکو ته چې کافران دي، ستغلبون زر دی چې تاسو به مغلوبه شئ. سین د پاره د قرب الوقوع دی، قرب الوقوع د مغلوبیت هم ډیر نږدې دی. ستغلبون زر دی چې تاسو به مغلوبه شئ، یعنی دا مغلوبیت هم ډیر نږدې دی. ستغلبون فی الدنیا بالقتل په دنیا کې به تاسو مغلوبه شئ چې و به وژلی شئ او بندیان به شئ. نو بنو قریزه و کې دا د یهودو یوه ډله وه، په یوه ورځ کې شپږ سوه کسه ووژلی شو. او بنو ندویر چې دی هغه د خپل وطن نه وشړلی شو، او د خیبر په خلکو په یهودو باندې جزیه مقرره شوه. نو دا په دنیا کې د دوی ذلت او مغلوبیت و، یهود مغلوبه شو. وتحشرون یعنی فی القیامتی، ستغلبون کې د دنیوي عذاب بیان دی، وتحشرون کې د اخروي عذاب بیان دی. نو ستغلبون فی الدنیا بالقتل والاجلاء وضرب الجزیه، په دنیا کې به قتل شئ لکه بنو قریزه، والاجلاء یا به د وطن نه وشړلی شئ لکه بنو نضیر، وضرب الجزیه جزیه به در باندې مقرره شئ لکه د خیبر یهود. وتحشرون او تاسو به راجمع شئ په قیامت کې الی جهنم وبئس المهاد، یعنی وبئس المهاد هي. دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په یو روایت کې راځي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما اصاب ما اصاب من بدر، د بدر په جنگ کې چې کله پیغمبر علیه السلام فتح حاصله کړه، ورجع الی المدینه و مدینې منورې ته راواپس شو، نو جمع الیهود فی سوق بنی قینقاع، یهود په بنو قینقاع بازار کې راجمع شو او خپلو کې سره مشوره وکړه چې پیغمبر علیه السلام دا د بنو قینقاع یهود د بنو قینقاع په بازار کې را جمع کړ، پیغمبر علیه السلام را جمع کړ او ورته ویل چې یا معاشر الیهود اسلموا قبل ان اصيبكم ما اصاب قریش، اسلام راوړی مخکې د دینه چې داسې تکلیف درته ورسیږي لکه کوم چې قریش ته ورسیدو. نو د یهود ورته ویل چې یا محمد لا یغرنک من نفسک، مو مغرور کیږه، انک قتلت نفرا من قریش، یو څه کسان دي قریش ووژل، وکانو اغمارا لا يعرفون القتال، هغوی په جنگ نه پوهېده، انك والله لو قاتلتنا كم سر وجنگیدی لعرفتنا اننا نحن الناس نتبو بیا پوشی چی من خلق یو و انك لم تكن مثلنا و بیا بتپدی پوشی چی تپ جنگ کی زم پشان نئی نو الله پاکو فرمائی چته دی کافرانو تو ویا چی ستغلبون و تحشرون الى جهنم لک قریش چی د بدر پ جنگ کی مغلوب شو نو تاسو بم مغلوب شو و تحشرون الى جهنم او جهنم تبرا جمع کی گئی و بئس المهاد یعنی بئس الفراش هيا اس اللہ پاک دا مغلوبیت دا پارا یو سو مثال ذکر کئی قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا علامت دالت علی صدق قول الرسول و هو ستغلبون دے ربط دے مثال اول دا مغلوبیت قد کان لکم آیت فتحقیق سروس تاسو دا پارا آیت یو لو یا نشانا قد کان لکم آیت یعنی علامت على صدق قولي علامه علامه فچابن علامه ده على صدق قولي پرشتینوالی د وینا زما باندې قد کان لکم ایه على صدق قولي ایه اسم د پاره د کان ده قد کان لکم ایه کان کی ورته کانت ونه ویلې شو لان الايه مؤنث غير حقيقي یو وجه خدا ده چې ایه مؤنث غیر حقيقي ده نو کانت ورته ونه ویلې شو دویم دا دے چی کانت نا دا اسم دا اسم او دا خبر پا ما دا کان او دا دی اسم پا ما بین کی لکم دا خبر پا منز کی را غلے نا دا فاصلی دا وجہ نیم تانیس لازم ندے دریم وجہ دا دا چی دا آیتون دا پا معنا کی مذکر دے زکا دا پا معنا دا دلیل سردے قد کان لکم آیتون یعنی دلیلون یا علامتون علا صدق قولی ستاسو د پاره علامه او دلیل دی پرشتینوالی د قول زما باندې چې ما درته ویلو چې ستوغ لبونه او لکم چې دا خبر دی او فی فئتین دا صفت د پاره د آیتون دی آیتون کائنتون فی فئتین نور ترکیبونه پکې دی خو دغه پکې خطر ترکیب دی فی فئتین په دې دوو ډلو کې التقطا دا صفت د پاره د فئتین دی داسې دوه ډلې چ یو دبل سره و جنگی دی التقطا یو دبل سره مخامخ شو فئه تقاتل یعنی احداهما فئه یو پکې دره د مؤمنانو و اجمال داده درې سو ډیر لس کسو و او یو پکې مهاجر و دو سو او شپږ دیش پکې انصار و او یو ور سره اوخان و بور سر اسونو فرس لمقداد ابن عمر و فرس لمرسد ابن ابي مرسد دو اسونو شپک زغری وی اتیا توری وی اتیا سمانیه تا سیوف پدی جنگ کی چور لصحابه شهیدان شو شپک مهاجر او ات انصار دا اجمالی نقشه دا بدر می درته پیش کړه پدی کی دا بدر دا غزوی ذکر دی فئه تقاتل فی سبیل الله یو ډله چې ودا الله په لاره کې جنگیدا داسې ونه ویلې چې فئه مؤمنه مختصر ونه ویلې چې دا یو ډله مسلمان و بلکې دا ویلې چې تقاتل فی سبیل الله په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې دا جنگ د الله په نیز ډیر مهم و ډیر مهم جنگ و ځکه د الله په لاره کې جنگیدو که داسې ویلې وې چې فئه مؤمنه نو بیا به چا دا گمان کولو چې د دوی دا جنگ به چندانی جنگ نه و معتد به جنگ به نه و پیغمبر علیه السلام الله پاک داسې ونه ویلې چې فئه مؤمنه دې خبرې ته اشاره کوي چې د دوی دا جنگ ته الله ډیر اهمیت ورکولو ځکه چې دا جنگ یې د الله په لاره کې و اخرى یعنی فئه اخرى دویمه ډله وه کافره دا کافره وه دا نه سوه نوي کسان وه دا کافره ډله سل پکې اسونه وو و سو پکې اوخان و او ټول مسلح و دا دویمه ډله وه و اخرى کافره د دې سره توصیف ذکر نه کړو داسې ونه ویلې چې وفئه تقاتل فی سبیل الشیطان داسې ونه ویلې لکه اولې ډلې سره چې ویلې چې تقاتل فی سبیل الله دا دویمه ډله چې و دا شیطان په لاره کې جنګېده په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د دوی دا جنگ د اعتماد قابل نه و و اخرى تقاتل فی سبیل الشیطان ونه ویلې ځکه د شیطان په لاره کې جنګېدل چې دي دې ته اعتبار نشته نو د درجې د اعتبار نه دا جنگ ساقط و اسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار نو زکه خالی ویلی چې و اوفر کافرتون دا دوی مدل کافر و يرونهم مثلهم رأي العين يرونهم پدې کې درې توجيهات دي څلورمه پکې غلطه توجيه ده څلور توجيهات کې خودري صحیح دي ګور اوله توجيه د ټولو نه بهتره يرونهم مثلهم درې ضمیر دي ښه يرونه کې یو ضمیر د فاعل ده بل هم مفعول اول ضمیر ده بل د مثلهم دا هم ضمیر ده دا درې ضمیر دي یو ضمیر مرفوعه يرونه فعل ضمیر پکې مستتر دی غیر فاعل هم ورته مفعول اول مثلهم ورته مفعول ثانی مثلهم پدې مفعول ثانی کې دا دویم ضمیر هم راغلی دی دا درې ضمیر دي ټولو کې ښه توجیه دا ده چې دا اول ضمیر دا ضمیر د فاعل الفئة الكافرة ته راجع کړه فئة اخرى ته راجع کړه الفئة الكافرة او د يرونهم د هم ضمیر مسلمانانو ته راجع کړه او د مثلهم ضمیر هم الفئة الكافرة ته راجع کړه اولنه او اخرنه زمیر کافرانو تراجی کا او دا منځنه زمیر مؤمنانو تراجی کا نو بیا به ترجمه دای يرونه قتلو کافرانو کافرانو او هم دا مسلمانان مثلهم خپل دو چنده کافران سو نه سو او نوی دا چې دو چنده کی نه سو او نوی چې دو چنده کی نسو کی تقریبا 2000 بس داسې وای به ورته حساب وکړي تقریبا 2000 مؤمنان ورته تقریبا 2000 ښکارېدو حالان کې مؤمنان شل کم 2000 راځي کنه شل کم 2000 نو تقریبا 2000 ورته ښکارېدو حالان کې 315 کسو نو يرونه قتل کافرانو ښکارېده کافرانو ته هم د مؤمنان مثلهم دو چنده د کافرانو ور اول زمیرم کافرانو ته اخر زمیرم کافرانو ته او منځ کې زمیر مؤمنانو ته راځي شو دا پکې خطا وجې ده ښکارېده دي کافرانو ته هم د مؤمنانو مثلهم دو چنده د کافرانو یعنی څه کم 2000 ورته ښکارېده حالان کې دوی و 315 دا خپلې توجې ده نو اول زمیرم الفئه الکافره ته اخر زمیرم الفئه الکافره ته او په دې وسط کې زمیر مسلمانانو ته راځي ده دویمه توجې اول زمیرم الفئه الکافره ته راځي ده دویم زمیر مسلمانانو ته راځي ده او دا دریم زمیر مسلمانانو ته راځي کا دا اول سره فرق دا شو چې اول احتمال کې دا دریم زمیر الفئه الکافره ته راځي په دې دویم احتمال کې دا دریم زمیر الفئه المسلمه ته راځي کا مؤمنانو ته راځي کا نور اول احتمال ده ګور اول زمیر چا ته راځي شو الفئه الکافره ته دویم زمیر مؤمنانو ته دریم زمیر ام مؤمنانو ته نو تقدیر د عبارت دا شو يرونه قتلو کافرانو هم د مؤمنان مثلهم د دې مؤمنانو دو چنده مؤمنان 315 نو شپږ سوه ورته ښکارېده دو چنده د مؤمنانو ورته ښکارېده شپږ سوه کسه ورته ښکارېده درېمه توجیه اول ضمیر مسلمانانو ته راجع کړه دویم ضمیر کافرانو ته راجع کړه دریم ضمیر مسلمانانو ته راجع کړه نو تقدیر د عبارت دا شو يرونه قتل مسلمانانو هم دا کافران مثلهم خپل دو چنده د مسلمانانو یعنی کافران خو نه سوه نوي دوی ته شپږ سوه ښکارېده نه سوه نوي ورته شپږ سوه ښکارېده نو دا په مسلمانانو انعام دی نو يرونه قتل د مسلمانانو هم دا کافرانو مثلهم دو چنده د مسلمانانو مسلمانان 315 نو دوی ورته شپږ سوه ښکارېده حالان کې حقیقت کې داسې نه و حقیقت کې 99 و نو دا انعام شو په دې مؤمنانو دا درې احتماله صحیح دي څلورم اسې احتمال عقلي دی چې اول مسلمانانو ته راجع کې دویم کافرانو ته راجع کې او دریم هم کافرانو ته راجع کې نو تقدیر د عبارت بدای يرونه چې ښکارېده دي مسلمانانو ته هم دا کافران مثلهم دو چنده د کافرانو یعنی مسلمانانو ته کافران 2000 ښکارېده نو دا خو بیا د مسلمانانو بې زده کول دي د مسلمانانو په زړه کې رعب اچول دي لهذا دا خو بیا انعام نه دی نو دا احتمال غلط دی دا مخکینی درې وړ احتمالات صحیح دي په دې ټولو کې اولنی ډیر صحیح دی چې اول ضمیر کافرانو ته راځي کې دویم مسلمانانو ته دریم هم کافرانو ته يرونه قتل دي کافرانو هم د مؤمنان مثلهم خپل دو چنده یعنی د کافرانو دو چنده یعنی مسلمانان ورته 2000 ښکارېده دوی و 315 رأی العین په نظر دسترګو کې دوی ته 2000 ښکارېده او نور په حقیقت کې 2000 نه بلکې 300 او 14 سو والله يؤيد بنصره بشک الله په قوی کوي په خپل امداد باندې من یشاء او هغه څوک چې د الله اراده ورته وشي ان فی ذلک بشک په دې تکثیر او تقلیل کې لعبرة لوی عبرت دل اول الابصار د زوی العقول د پارم زین للناس دا بل مثال دی د پاره د مغلوبیت کافران به مغلوب وي وجه دا چې دوی د دنیا په عشق کې مبتلا دي او مسلمانان چې دي دوی د دنیا نه بې رغبت دي نو تر اوسه به داسې کافر نه پیدا شوی چې هغه به فدایي حمله کړې وي او مسلمانان د دنیا نه بې رغبت دي فدایي حمله په کافرانو باندې کوي نو زین للناس خیسته شوی د پاره د خلکو حب الشهوات محبت د مرغوب شیانو سره شهوات په معنا د مشتهیاتو دلته الله پاک د مشتهیاتو د مرغوب شیانو نه تعبیر په شهواتو باندې وکړو مبالغتن لکه عربان مریض ته وایي ما تشتهی څه شي ته دې اشتیا ده نو مریض ورته وایي اشتهی ان اشتهی اشتیا ته مې اشتیا ده یعنی روړ اشتیا مې دې ته ده چې اشتیا مې پیدا شي نو مبالغتن د مشتها په ځای باندې اشتیا ذکر کیږي نو دلته د مشتهیاتو په ځای باندې الله شهوات ذکر کړه مبالغتن یعنی چې د محبت نه محبوب جوړ شو نو ښایسته شوی دی خلکو ته محبت د شهواتو د مرغوبو شیانو هغه مرغوب شیان مینې بیانیه دی من الناس چې هغه نسا دي قدم نسای مقدم کړه لعراقتهن فی معنی الشهوت په معنا د شهوت کې دا ډیری بیخچنی دی په معنا د شهوت کې دا اول نمبر دی نو د سړی اول نمبر شهوت خود ته راځي نو من النساء دغه د زنانو نه دی چې عبارت د زنانو نه دی والبنین او د زامنو نه دی والقناطیر المقنطره قناطیر جمع د قنطار د المال الكثير ته وایي ډیر مال ته وایي نو والقناطیر ډیر مال المقنطره چې راټول کړی شوی دی والقناطیر څه معنا دیر مالونا المقنطره چې راټول کړی شوی دی من الذهب دا بیان د پاره د قناطیرو دی هغه ډیر مالونه عبارت د سرو زرونه دی والفضه یو د سپینو زرونه دی د ابو هريره رضی الله عنه په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی القنطار 12 اوقیه قنطار 12000 اوقیه 12000 اوقیه ته وایي حضرت انس رضی الله عنه فرمای 1000 اوقیه زر اوقیه دی ته قنطار وای په یو روایت کې راځي چې 1000 دینارین زر دینارو ته قنطار وای د ابی بن کعب رضی الله عنه په روایت کې راځي 1000 اوقیه و 200 دینارین زر اوقیه او 200 دینارا د ابو سعید خدری سے په روایت کې راځي چې ملء جلد ثور ذهبا قنطار دی ته وای چې د غوا څرمن د سرو زرو نه ډکه کی قن المقنطره والقناطير د فعلال وزن ده نون پکې اصلي ده یا د فعلال وزن ده نون پکې زائد ده المقنطره د مبالغه ده پر استعمالي لکه ذل ذليل اسانه معنا ده دا القناطير دير مالونه المقنطره چې را جمع کړي شي دي را ټول شي دي من الذهب چې هغه عبارت د سرو زرو نه دي والفضه او د سپینو زرو نه دي والخيل المصومه او د اسونو نه دي المصومتی چې نخاندار کړی شوی دی نشاندار شوی دی یعنی المعلمتی او یا چاغ اسونه دی امام مجاهدی ترجمه په چاغوالی باندې کوي والانعام یو نور څاروي دی والحرسی حرس صیغه د مصدر ده په معنا د مفعول یعنی المزروع او فصلونه دی ذال دا مذکوره کتا ته وایم متاع الحیات الدنیا دا متاع د ژوند دنیوي دی نفع د ژوند دنیوی ده والله عنده حسن المآب بشک خاص الله سره خاص الله چې ده عنده د پنیز حسن المآب خزه د ورتلو ده والله عنده حسن المآب نو دا تقدیم د تخصیص د پاره ده الله چې ده عنده والله خاص الله عنده د پنیز حسن المآب خزه د ورتلو ده قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم تورتوه يا محمد صلى الله عليه وسلم أنبئكم أي خبر دركم زتاسو تستبهام التقريري ده بخير من ذلكم فبهتر باندي من ذلك د دغه شپغو دنیوي خوندونو نه کوم تاسو ته وایم من زالی د دغه شپغو دنیوي خوندونو نه مخک شپګ ذکر شو کوم تاسو ته وایم هغه خیر څه شه ده للذین شتا للذین د هغه خلقو د پاره اتقوا چې هغوی د الله نه ویریږي عند ربهم پنیز درب دوی باندې جنات باغونه دی تجری من تحتها الانهار چې روان به وي د هغې لاندې ویلې دا عند ربهم صفت د پاره د جناتو په حقیقت کې جنات هو صفت د نکري چې مقدم شي حال ترېنه جوړیږي نو اوس به د حالیت معنا کوئ نو داسې به وایي للذین شته دی د هغې خلکو د پاره اتقوا چې هغوی ځان ساتلی دی د ګناهونو نه جنات باغونه حال دا چې عند ربهم دا باغونه به د الله په نیز ورته وي داسې باغونه تجري من تحتها الانهار چې روان به وي د هغې لاندې نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه وي په دې جنتونو کې و ازواج مطهرت او د دوی دپاره به وي بیبیانې مطهرت من الحیض والنفاس والدنوسة د حیض او د نفاس او د خیرو نه به پاکې وي ورضوان تنکیر د تعظیم دپاره دی ورضوان عظیم غټه رضامندي ده من الله د الله د طرف نام والله بصیر بالعباد بشک الله پاک چې دی لیدونکی دی په خپلو بندګانو الذین دا صفت دی یا بدل دی د مخکینی الذین اتقون الذین اتقوا چې دی الذین هغه خلق دی یقولون چې هغوی و ربنا اننا آمنا ای رب زمونږ بشک مونږ چې یو مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا نوبخه مونږ ته ګناهونه زمونږ وقنا عذاب النار او وساته مونږ عذاب النار د هغه عذاب د اور نه الصابرین دا صفت د پاره د الذین دی دا الذین یقولون چې دي الصابرین دوی صبر کوونکي دي علی اداء الفرائض و اجتناب المعاصی صبر کوي په ادا د فرایضو او صبر کوي په ځان ساتلو باندې د ګناهونو نه والصادقین او دوی رښتینی دي په خپل ایمان کې والقانتین او دا داسې خلق دي القانتین چې په ځای راوړونکي دي د حکم د الله والقانتین یعنی المطیعین لله عربی کې دغه معنا ده المطیعین لله د المطیعین لله څه معنا ده په ځای راوړونکي دي د حکم د الله پیروي کوي د الله والمنفقین په دې پوه شو د قانتین نورې معناګانې شته المداومین علی الطاعت چې همیشه د الله طاعت کوي والمنفقین او د الله په لاره کې خرچه کوونکي دي والمستغفرین بالاسحار او دا داسې خلق دي المستغفرین چې د الله نه بخنه غواړي بالاسحار په پیشنمیو کې په اخر د شپې کې یعنی المصلین بالاسحار یا خو معنا دا ده چې المصلین بالاسحار په اخر د شپې کې مونځ کوي تهجد کوي دا یوه معنا دویمه معنا یې د المستغفرین بالاسحار یعنی یحیی اللیل صلاة ټوله شپه الله ته مونځ کوي ټوله شپه مونځ کوي بیا د پیشنمی په ټیم کې د الله نه بخنه غواړي او دریمه معنا یې دا ده چې یشهدون صلاة الصبح د سحر مانځه ته حاضریږي شهد الله شاهدی ادا کړی د الله پاک انه لا اله الا هو په دې باندې چې نشته بل معبود موجود مگر یو الله دی والملائکتو او ملائکم دا شاهدی ادا کړې ده چې الله یو دی و اولو العلم او اولو العلم دا شاهدی ادا کړې ده چې الله پاک یو دی نو د شاهدین دا متعرفه معنا مراده ده چې الاخبار المقرون بالعلم هغه خبر ورکول چې مقرون بالعلم قائما بالقسطين خمعنا ام دغدا الاخبار المقرون بالعلم دا متعرف معنا تر المراد دا قائما پداسي حال کې چې ثابت دي الله پاک او حاکم دي په تدبیر د مخلوق قائما ثابت او حاکم دي په تدبیر د مخلوق بالقسط په عدل سره الله پاک تدبیر د مخلوق په عدل باندې کوي نو قائما بالقسط په داسې حال کې چې ثابت او قائم دی په تدبیر د مخلوق یعنی تدبیر د مخلوق په عدل باندې کوي په دې کې د عیسویانو د کفاری په مسأله باندې رد دی د عیسویانو په مابین کې یو مسله د کفارې ده. مسله د کفارې دا ده وایي چې عیسی علیه الصلات والسلام د ټولو عیسویانو د ګناهونو په کفاره کې پانسی شو، نو عیسویان د ګناه نه صفا شو، د ټولو په کفاره کې عیسی علیه السلام پانسی شو. نو ګناه تاسو کړې ده او په کفاره کې عیسی علیه السلام پانسی کیږي، سزا یې عیسی علیه السلام ته ورکولې کیږي. نو دا خو بې عدل نه شو، حالم کې الله پاک ثابت او قائم او حاکم بالعدل ده، بادشاهی د عدل ده. لا اله الا هو، نشته بل معبود موجود مگر یو الله ده. العزیز ډیر زیات غالب ده او د حکمت والا ده. ان الدین عند الله الاسلام، بشکا ان الدین یعنی الدین المرضیه، هغه دین چې الله ترینه راضی ده، د الله پاک په نیز باندې هغه اسلام ده، یوازې اسلام ده. یعنی لا دین مرضیا عند الله الا الاسلام، مرضی دین بل نشته د الله په نیز سوا د اسلام نام. الله یوازې د اسلام په دین باندې راضی ده، په یهودیت او په عیسویت نه دی راضی. ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلاف نو کړي اهل کتاب او اخي خلکو چې غوته کتاب ورکړي شوی دی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر رسته داغینه دوی اختلاف وکړو چراغ له دوی ته علم. پس علم بان الدين المرضي هو الاسلام، د دوی علم په دې باندې راغلو چې دیني مرضي اسلام دی، خو بیا هم دوی اختلاف کولو. یعنی د لا علمی سره اختلاف نه دی کړی، بلکې سره د علم نه اختلاف کوي او وایي چې مردو دین یهودیت دی یا مردو دین عیسویت دی، حالم کې د دوی علم په دې باندې شته چې مردو دین اسلام دی. من بعد ما جاءهم العلم، هغه معلوم څه شی دی؟ بأن الدین المرضی هو الاسلام، او یا معلوم چې دی؟ بأن عیسی عبد الله، د دوی علم په دې باندې و چې عیسی عبد الله دی، خو بیا به یم بغیان عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلې، د یهودو سره په ضد او په حسد کې راغلی و. بغیم بینهم لوجه د عناد نه، د وجه د حسد نه چې د دوی په مابین کې و. یهودو به ویلې چې موږ عیسی علیه السلام ووژلو او د عیسی علیه السلام په مور به تهمت لګولو، نو دوی د هغوی په ضد کې عیسی علیه السلام ته ابن الله ویلې. ومن یکفر بآیات الله، څوک چې د الله په آیتونو باندې کفر وکړي، جزای حسبه ده، یعاقبه الله، به هغه ته عذاب ورکړي. فإن الله دا دلیل د جزا دی، دا جزا نه ده، ځکه جزا په شرط مرتب وي. او فإن الله سریع الحساب، دا د الله ازلی صفت ده، په من یکفر باندې نه دی مرتب، نو جزا یې مقدره ده. ومن یکفر بآیات الله یعاقبه، الله به ورته عذاب ورکي. ولې به عذاب ورکي؟ ځکه فإن الله سریع الحساب، دا دلیل د جزا ده، بشکه الله تیز حساب کوونکی ده، او سرعت د حساب تقاضا د احاطې د علم کوي، نو د الله علم محیط ده. فإن حاجوكم، دا ضمیر الذين اوتوا الكتاب تراجع ده، کدوی ستا سره بحث کوي، فقل نو تو ورته وایا اسلمت، ما خالص تابع کړی ده، قلبي وقالبي لله، وجهي یعنی قلبي وقالبي، خپل زړه او خپل باډي لله الله ته، ما خپل زړه او بدن الله ته تابع کړی ده. ومن اتبعني، دا عطف ده په ضمیر مرفوعه ده اسلمت، ومن اتبعني، فضلت تاكيد ندر اغلى تاسو، اذا عطف على الزمير المرفوع المتصل اكد بمنفصل، شكل عطف بزمير مرفوع متصل باني راشي التبي تاكيد بمنفصل باني رازي، دلت تاكيد بمنفصل رانغلو زكا دمعطوف ودمعطوف عليه بما بين كي فاصلة لله، وجهي لله باني راغلى دا فاصلة بصورت كي بتاكيد تزرورت ني كافية كي بميلي. ومن اتبعني، او اغا سوک چه زما اتباعی کرده دا، خدا ترکیب پو ما در تاو کرو. ومن اتبعني پچاور عطف کرو، اسلم تو کی پدی تو، دا ترکیب خواسانه شو، لیکن معنا کی غط نقصان ده چه دا پدی تو ور عطف کی، زکر بیا بی معنا دای اسلم تو وجهی، وجهی قلب او قالب دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ده کنه، ما خالص تابع کړی دی خپل قلب او قالب، خپل زړه او بدن، د پیغمبر علیه السلام زړه او بدن مراد شو. پیغمبر علیه السلام فرمای ما خپل زړه او بدن خالص تابع کړی دی لله الله ته. ومن اتبعني، او چا چې زما پیروي کړی ده، هغه هم زما زړه او بدن الله ته خالص کړی دی، زما زړه او بدن، حالانکه هغوی خپل زړه او بدن الله ته خالص کړی دی. من اتبعني، دا وجهي تابع کړی دی که خپل وجهي تابع کړی دی؟ خپل وجه. لکه موږ د پیغمبر علیه السلام پیروي کړې ده، نو موږ خپل زړه او بدن د الله تابع کړی دی، او پیغمبر علیه السلام خپل زړه او بدن د الله تابع کړی دی. او دا ومن اتبعنی چې په اسلمتو کې په دې تور عطف کې، نو مطلب به دی چې اسلمتو پیغمبر علیه السلام، ومن اتبعنی او چا چې زما اتباع کړی دی یعنی مؤمنانو، دې دا دواړه سره یو ځای کا، د معطوف و معطوف علیه سره یو ځای کا، دوی اسلما خالص تابع کړی دی. وجهیا زما زړه او زما بدن لله الله ته، خلک د پیغمبر علیه السلام زړه او بدن یوازې پیغمبر علیه السلام تابع کړی دی، بل چا نه دی تابع کړی. په دې پوه شوئ؟ ته پوه نه شوئ؟ په دې ګوره هدایت الله، ومن اتبعنی په اسلمتو کې په دې تور عطف کا، خو ته به داسې وه چې معطوف سره د خپل معطوف علیه نه فاعل د اسلمتو، نو فاعل د تابع کولو پیغمبر علیه السلام او مؤمنان شو. مفعول څوک شو؟ وجهیا د پیغمبر علیه السلام زړه او بدن دی مفعول شو. د پیغمبر زړه او بدن دې دواړو تابع کړی دی، حلال کې د پیغمبر زړه او بدن یوازې معطوف علیه تابع کړی دی، معطوف نه دی تابع کړی، معطوف خپل زړه او بدن د الله تابع کړی دی. نو ومن اتبعنی په تو مور عطف کوا، بلکې ښه ترکیب پکې دا دی چې دا خبر د پاره د مبتدای مقدری کې داسې وایي خبر لمحذوف نه، ومن اتبعنی مبتدا کې خبر حذف کې داسې و ومن اتبعنی کذالک، کذالک ورته مقدر کا، چا چې زما پیروي کړې ده زما امتیانو کذالک، هغوی هم خپل زړه او بدن د الله تابع کړي دي. وقل للذین اوتوا الکتاب، الله پاک فرمایي ته ووایه هغې خلکو ته چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی، والامیین او ناپوهانو ته یعنی مشرکانو د عربو ته، اسلمتم آیا تاسو اسلمتم استبهام په معنا د امر سره دی، یعنی تاسو خپل زړه او خپل بدن د الله تابع کړئ. فإن اسلموا کدوی خپل زړه او بدن د الله تابع کړو، فقد اهتدوا دوی په لاره برابر شو، و ان تولوا او کدوی اعراض وکړو، فانما علیک البلاغ، نو بیا پتا باندې صرف رسول دی. والله بصیر بالعباد، بشک الله پاک چې دی لیدونکی دی د خپلو بندگانو. ان الذين مخکی بیان د صفت د اولیاء الله، او پدی کی بیان د صفات د اولیاء شیطان او د اعداء الرحمن صفات الله پاک بیانی. ان الذين يكفرون بآيات الله، بشک هغه خلق چې غوی کفر کوي د الله په آیاتونو باندې، ويقتلون النبيين، او دوی وجنی پیغمبران بغیر حق، نه حق پیغمبران وجنی. نو معلومیږي دا چې دوی پیغمبران وجل. استاذو ته مخکې ما جواب کړو چې په بل آیات کې الله پاک فرمایي چې لنن سر رسولنا، زم به د خپلو پیغمبرانو سره کومک کوم. نو هلته خو راځي چې د پیغمبرانو سره الله کومک کوي څوک یې نشي وژلی، او دلته راغله چې پیغمبران د یهودو وژل، نو څه جواب به کوئ؟ هغه پیغمبران یې وژل چې هغوی مأمور بالجهاد نه و. کم پیغمبران چې مأمور بالجهاد والقتال، هغوی سره الله وعده د نصرت کړې ده چې لنن سر رسولنا ويقتلون بغير حق، ويقتلون الذين، او دوی وجني كرر الفعل لما بين القتلين تخلل زمان، د دوی پلارانو پیغمبران وجل، او د دوی بچي وروسته بیا مؤمنان وجل. نو د دوړو قتلینو په زمانه کې زمانه ډیره وه، نو د يقتلون فعل الله پاک مقرر کړو. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، او دوی وجل هغه خلق چې هغوی امر کولو په عدل باندې یعنی مؤمنان وجل. بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، الله پاک فرمایي یغوی تزیر ورک بعذاب أليم، فعذاب دردیدلی باندی یا مولمون داسی عذاب باندی چې هغه درد ورکون کړي. اولئک دا مبتدا ده، الذين حبطت اعمالهم دا ورته خبر ده، دغه مخکینی خلق د دې صفات سره، الذين دا داسی خلق دي حبطت اعمالهم چې ضایع شو د دوی اعمال، فی الدنیا والآخرت، په دنیا کې هم د دوی اعمال ضایع شو او په آخرت کې هم د دوی اعمال ضایع شو. وما لهم من ناصرین، او نه بوی د دوی د پاره څه کومک کوونکي په آخرت کې. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، د دې شان نزول علما دا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ مدراس الیهود د یهودو عبادتګاه ته لاړو، او یهودو ته د دین دعوت ورکړو. په دې یهودیانو کې یو دوه مولایانو، نعیم ابن عمر او حارث ابن زید، دې دواړو پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې ستا دین څه دین دی، کوم دین دی؟ پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې زما دین د ابراهیم علیہ السلام دین دی. نو دې دواړو مولایانو د یهودو ورته ویل چې هغه خو ابراهیم علیہ الصلات والسلام خو یهودی و. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې څه دلیل دی چې هغه یهودی و راوړی تورات؟ په تورات کې دا خبره وښایي چې ابراهیم علیہ السلام یهودی و. نو دې دواړو مولایانو د یهودو د تورات د راوړلو نه انکار وکړو. نو پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک فرمای الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم آیتنه ګوری هغه خلکو ته چې هغوی ته ورکړی شوی دی برخه د کتاب، یدعون الی کتاب الله، هغوی رابللی شي د الله کتاب ته، دوی ته چیلنج ورکړی شو چې راوړی توراتم، کتاب الله نه تورات مراد دی، هغوی رابللی شي د الله کتاب ته، یعنی الی التورات تورات ته، لیحکم بینهم، د دې دپاره چې دا تورات د دوی په مابین کې فیصله وکړي. ثم يتولى فريق منهم باعراض کی مخړی یو ډله د دوینه په يتولى کی بالفعل اعراض ذکر شوی دی، بالفعل اعراض کی، وهم معرضون، په دې کی دا بیانیږي چې دا اعراض د دوی لازمی صفت دی، لازمی صفت هم دا دی چې په هر وخت کې د حق نه اعراض کی، لکه دلته چې اعراض وکړو، یا خو شان نزول دا دی او یا شان نزول دا دی چې په یهودو کې یو چا زنا کړې وه، د زنا مقدمه پیغمبر علیه السلام ته پیش کړې شوه چې د دې یهودو زناکارو په باره کې ته فیصله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ستاسو خپل تورات راوړئ چې د تورات مطابق درته فیصله وکړم. تورات یې چې راوړو نو د رجم په آیات لاس کېښودو. نو ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون، ذالک یعنی ذالک الاعراض، الله پاک فرمایي دا اعراض کتا ته وایم، بأنهم دا په سبب د دې باندې چې دوی ویلي وو لن تمسنا النار الا اياما معدودات، موږ ته به اور نه رارسیږي مگر ورځې شمیرلې شوې، یعنی موږ چې هر څه کوو که تورات باندې عمل نم کوو بیا موږ ته اور به یو څو ورځې رارسیږي. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، او دوکه کړي دوی لرا په دین د دوی کې ما هغه روایاتو کاذبه وو، كانوا يفترون چې دوی به د ځان نه جوړول هغه چ نحن ابناء الله واحباؤه، يا ان الله وعد يعقوب ان لا يعذب بنيه الا تلحت القسم الا تحلت القسم، الله پاک وی دی یعقوب علیہ السلام سره وعده کړی دا چې زما زمونو ته به الله عذاب نه ورکړي الا تحلت القسم، مگر د قسم د حلالولو د پاره یو څو ورځې به زما بچیو ته عذاب ورکړي. دا د دروغ روایت به پیش کول. فکیف دا په محل د رفع کې دی، یعنی کیف حالهم، څه حال به وي د دوی، نو څه حال به وي، او یا کیف په محل د نصب کې دی بنابر حالیت، عامل پکې حذف دی چې کیف یصنعون، څه به کوي. اذا جمعناهم، چې کله زه دوی را جمع کم، اذا جمعناهم دا ظرف دی، عامل پکې همغه یصنعون دی کم چې په کیف کې عامل دی. کیف یصنعون اذا جمعناهم، دوی به څه کوي چې کله زه دوی را جمع کم، لیوم لا ریب فیه، هغې ورځې ته لا ریب فیه یعنی لا ریب فی اتیانه، چې د هغې ورځې په راتلو کې شک نشته. ووفیت کل نفس ما کسبت، او پوره به ورکړی شي هر نفس ته ما کسبت، جزا او ما کسبت، جزا د اعمالو د دوی پوره به ورکړی شي. وهم لا یظلمون، او د دوی سره به ظلم نشي کولی. قل اللهم مالک الملک، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، د دې شان نزول مفسرینو دا ذکر کړی دی چې د خندق په غزوه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر لسو مجاهدینو ته د څلویښتو لاسونو په مقدار باندې ځمکه سپارلې وه چې دومره ځمکه کې به تاسو خندق وباسئ. نو لسو کسو څلویښت لاسه خندق ایستلو. نو د سلمان فارسی رضی الله عنه سره چې کوم لس کسو د دوی په برخه کې یو غټ ګاټ راووتو، او د هغې ګاټ ماتول دوی ته ډیر ګران وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو. پیغمبر علیه السلام راغلو، جبل هغه پل کې راواخیستو، او په دې ګاټ باندې درې ګزاره وکړو. په اول ګزار کې یوه رڼا ووته، او په دویم ګزار سره هم رڼا ترېنه ووته، ټوله مدینه منوره یې رڼا کړه، او په درېیم ګزار هم رڼا ووته. درې گزاره وکړه او سخت رڼا یې وکړه. په اول رڼا کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حیرې یو مقام دی، د دې محلات او بنگلی ولیدلې. پدوی مرنا کی دروم محلات لیدل او پدری مرنا کی دسونعا محلات لیدل نور غغت میدم میدف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چې جبرئیل علیہ السلام ما تراغلو او ما تی ویل چې پدی رنا کی چې تاکم محلات لیدل دا بستاد امت پلاس فتح کیږي نو منافقانو دلته استهزاء شروع کړ ریشخند شروع کړ چې د ویرې د منافق د ویرې د کفارو نه خندقونه وباسي او د دې ملکونو د فتح خوبونه ګوري د لری لری ملکونو او الته ماسیرای کفارو ماسیره کړي او د ډار او د ویرې نه خندق وباسي نو الله پاک په جواب کې دا آیتونه نازل کړ چې بادشاہي ورکول د الله په قدرت کې دي قل اللهم مالک الملک اللهم موصوف دې مالک الملک دا مضاف و مضاف الیه ورته صفت ده موصوف سره د خپل صفت نه دا مبتدا نه اللهم مالک الملک یا الله مبتدا نه ده یا الله چې ته مالک الملک تؤتی الملک من تشاء دا جواب د پاره د نه داده ته بادشاہي ورکوي هغه چاته چشتا اراده ورته وشي وتنزع الملک او برته اخلی بادشاہي ممن تشاء دا هغه خلکو نه چشتا اراده ورته وشي دا غوینه بادشاہي واپس اخلي وتعز من تشاء او تعزت ورکوي اغه چاته چې ستا اراده ورته وشي وتذل من تشاء او تذلت ورکوي اغه چاته چې ستا اراده ورته وشي ګوره زه د ارادي معنا کوم د خوخي معنا نه کوم خو د خوخي او د ارادي په مابین کې فرق ده د الله د خوخي او د رضا خوخي ته په عربی کې رضا وای د الله د رضا خلاف کیږي او د الله د ارادي خلاف نه کیږي ندلته تشاء نه اراده مراده ده د اراده او د رضا په مابین کې دغه فرق ده د الله یو شی خوخ وی یو شی باندې راضی وی رضای وی خو هغه شی به نه کیږي د الله د رضا خلاف کیږي ان الله لا يرضى لعباده الكفر الله خپل بندگانو ته په کفر نه دی راضی او څومره دنیا کافره ده د رضا نه خلاف شوی ده کنه نو د الله د رضا خلاف کیږي او د الله د ارادي خلاف نه کیږي ندلته به د خوخي معنا نه کوي چو وتعز من تشاء تعزت ورکوي اغه چاته چستا خوخه شي دا ترجمه غلطه ده تعزت ورکوي اغه چاته چستا اراده ورته وشي د عزت وتذل من تشاء او تذلت ورکوي اغه چاته چستا اراده ورته د ذلت وشي نو وتعز من تشاء مثل بلال حضرت بلال رضی الله عنه غلامو خو الله ورته عزت ورکړو وتذل من تشاء مثل ابو جهل ابو جهل تقریبا بادشاہ او الله ورته ذلت ورکړو یا وتعز من تشاء یعنی وتعز محمدا محمد علیہ السلام ته به عزت ورکی چې مکی ته به فاتح داخل کی وتذل من تشاء وتذل ابا جهل او ابو جهل او وغيرها کفار ته به ذلت ورکی چې په قلیب البدر په دی کوی کې به مردارو ګرځيږي یا وتعز من تشاء تعز المهاجرين والانصار بالفتح وتذل من تشاء يعني تذل الروم روم تبت ذلت وركوي چا غب مغلوب کیگی یا تعز المؤمنين بالصبر والظفر وتذل اليهود بالقتل والجزية يا تعز بالاخلاص وتذل بالرياء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك ده خبر مقدم ده الخير مبتدا مؤخر ده ستا په لاسونو کې ستا په لاسونو کې خیر ده انك على كل شيء قدير بشک ته په هر څه باندې قادر په هر ممکن باندې ته قادر تولج الليل في النهار تداخلوي شپه په ورځ کې وتولج النهار في الليل او تداخلوي ورځ په شپه کې وتخرج الحي من الميت او ترو باسي الحي جونده من المیت د مړینا و تخرج المیت او ترو باسی مړه من الحی د ژوندینا نو ګوره و تخرج الحی ژوندے انسان رو باسی من المیت د مناینا و تخرج المیت او ته منی رو باسی من الحی د ژوندینا دارنګ تخرج الحی ترو باسی چرګ من المیت د اگینا و تخرج المیت اگی رو باسی د چرګینا تخرج الحی عالم رو باسی من المیت د جاهلنا وتخرج الميت او جاهل روباسي من الحي د عالمنا تخرج الحي روباسي پیغمبر من الميت د کافرنا وتخرج الميت او کافر روباسي من الحي د پیغمبرنا وترزق من تشاء بغير حساب او ترزق ورکوي اغه چاته چې ست اراده ورته وشي بلا حساب حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه او ورزه جماعت نه پاتې شو د جمع د المول نه پاتې شو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تپوس ته ورغلو چې دا د جمع په لمونځ کې ولې نه وي. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ورته فرمای چې وجه دا وه چې زه جماعت ته روانم، په لاره کې مسجد ته روانم، لاره کې د یو یهودی په ما قرض و، هغه زه لاره کې ریسار کړم، قرض یې رانه غوښتو، په دې ټیل ماټیل کې زمانه جماعت پاتې شو، واپس کور ته راغلم. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل چې زه به تا ته یو دعا وښایم، الله پاک به دې د قرضونو نه خلاص کړي. نو دا دعا یې ورته وښوده چې ته داسې وایه چې اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. تر دې ځای پورې دا آیات دی، ورپسې د حدیث الفاظ دي: رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر وتوفني في عبادك وجهاد في سبيلك. ندا الفاظ ورته وخوده، دا د قرض د خلاصولو دپاره مجربه نسخه ده. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء، دا یو څو صحابه و، دا یو څو یهودو سره دوستی وه. په هغه یهودو کې یو حجاج ابن عمر و، یو کهمس ابن ابي الحقیق و، یو قیس ابن زید و، دا درې وړه یهود و. د دوی د یو څو مؤمنانو سره دوستی وه، هغه مؤمنان کمزوري غوندې و. نو بیا نورو صحابه و دا مؤمنان د دوی د دوستۍ نه منع کړه. نو الله پاک د دوی په باره کې دا آیات کریمه نازل کړو چې د دې یهودو سره دوستی مه کوئ. لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، اولیاء جمع د ولی ده په معنا د موالی، نه دي نیسي مؤمنان کافرانو لره اولیاء په دوستۍ سره. من دون المؤمنین دا حال واقع شوی د فاعل نه، د المؤمنون نه حال واقع شوی، یعنی متجاوزین المؤمنین. حال دا چې دا مؤمنان متجاوز دي د مؤمنانو نه، مؤمنان یې پریخي دي او د یهودو سره دوستی شروع کړي ده. متجاوزین المؤمنین الی الکافرین، متجاوز دي د مؤمنانو نه کافرانو ته. نو موالات دا د کافرانو سره ناجایز ده. د موالات او د دوستۍ درې مرتبې دي، د کافرانو سره د دوستۍ او د محبت درې مرتبې دي. یو مرتبه د کفر ده، بل مرتبه د گناه کبیره ده، او بل مرتبه جایزه ده. درې مرتبه د دوستۍ دي: یو بحیثیت الدین، کافر سره د دین د کافر د وجنه دوستی وي، په حیثیت د دین دی ور سره دوستی وي. نو د کافر سره دوستی کوي په حیثیت د دین، د یهودی سره دوستی کوي په حیثیت د دین د یهودیت، د عیسویانو سره دوستی کوي په حیثیت د دین د عیسویت. نو په حیثیت د دین، د دین د وجنه دوستی دا کفر ده. نو داسې دوستی د مسلمان دا کفر ده. دویم، په حیثیت د اعانت مع عدم المحبه فی القلب، کومک ورسره کوي خو په زړه کې دی ورسره محبت نشته. لکه نن سبا ټول اسلامي ملکونه، د افغانستان حکومت دی، د پاکستان حکومت دی، د سعودي حکومت دی، د مصر حکومت دی، دا ټول د امریکې سره کومک کوي. ولو که دوی په زړه کې وایي چې په زړه کې مې ورسره مینه نشته، حیثیت د دین په زړه کې ورسره د دوی د دین احترام نه لرم، خو اعانت ورسره کوي، کومک ورسره کوي. نو په حیثیت د اعانت مع عدم المحبه فی القلب، چې په زړه کې مینه نه وي خو اعانت کوي، نو دا بیا ګناه کبیره ده، دا بیا کفر نه دی خو ګناه کبیره ده. او درېمه مرتبه د معاملات دنیوي او ده، دکاندار دی، سیک دی، هندو دی، او ته ترېنه سودا اخلي یا پې سودا خرڅوې، دی ګاونډي دی، معاملات دنیویو کې ورسره دوستی کوي، نو دا بیا جایزه بلکې مستحسنه ده. ومن یفعل ذلک فلیس من الله، څوک چې د کافر سره دوستی وکړي، فلیس من الله، نو دی به نه دی فلیس من الله، فلیس فی شیئن. نو ګوره لیس د افعالو ناقصه ونه دی، ضمیر پکې دی دوست د کافر تراجع دی، د کافر دوست چې دی نه دی ده فی شیئن، یعنی فی شیئن یصح ان یطلق علیه اسم الولایت او الدین. دا په داسې یو معتد به کار کې نه دی، څه یو معتد به ښه کار یې نه دی کړی چې د کافر سره دی دوستی کوي، نو ښه کار یې نه دی کړی. په مطلب پوه شو. او دا من الله دا حال دی د دې وروسته شیئن نه، په حال کون دی شی کې چې د الله د جانب نه وي. نو فلیس فی شیئن، په حال کون دی شی کې من الله چې د الله د طرف نه وي، نو داسې معتد به شی باندې دی نه دی. الا ان تتقوا منهم تقات مگر مدارات جائز دے الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان ساتئ تقاتن ځان ساتل تقاتن د مفعول مطلق د پاره د تتقو دے او دا منهم دا د تقاتن حال واقع دے الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان ساتئ تقاتن ځان ساتل یعنی د کافرانو د شر نه د بچ کېدلو د پاره چې کوم تدبیر کوي هغه ته تقاتن ویل شي د کافر د شر نه د بچ کېدو د پاره چې کوم تدبیر ته کوي چې د شر نه ځان ساتي نو دغه تدبیر ته بیا کولای شي نو دې تدبیر ته مدارات وایي دا مدارات کولای شي الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان وساتئ ځان بچ کئ تقاتن ځان بچ کول یو نوع د ځان بچ کولو چې هغه ته مدارات وایي او تدبیر ورته وایي نو که دا اوس د حکومتونه وایي چې موږ د امریکې نه ځان بچ کوو نو دلته ټولو مفسرینو لیکلي دي چې دا تدبیر هغه وخت کې جایز دی چې کله دا تدبیر معصویت نه یو بل مسلمان ته پکې ضرر نه وي صحیح ده ته د امریکې نه ځان بچ کې اډې ورته ورکوي مسلمان ورته نیسي ځان بچ کې خو بل مسلمان خو غرقی که نه بل به نه غرقی داسې به ځان بچ کې چې بل پکې غرق نه کړي بل ته پکې ضرر ونه رسي او داسې بچ کېدل چې بل پکې غرق کیږي هغه بیا ناروا دی ویحذرکم الله نفسه الله پاک تاسو ویری د خپل ذات نام و الى الله المصير او قیامت کې الله پاک تاسو ته رجوع ده قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله تو ورته وایا کچرته تاسو پټوي هغه چې تاسو په سینو کې دي پټي ساتي او تبدوه ښکارا کوي نو يعلمه الله الله پاک باندې عالم ده نو پاک به جزا درکوي ويعلم ما في السماوات وما في الارض الله عالم ده په هغه څه چې په علویاتو کې دي او په هغه چې په سفلویاتو کې دي الله علم محیط ده والله على كل شيء قدير الله په هر ممکن باندې د قدرت والا ده يوم يعني اتقوا يوم اويريږي د هغه ورځ نه تجد كل نفس چې وبمومي هر نفس ما عملت يعني جميع ما عملت طول خپل اعماله دا ما عملت عبارت د خیر نه ده د خپل اعمال بو ګوري محضرا یعنی به صورت واضحه هو واضحه صورت به په قیامت کې وګوري او په دې کې خو څخیفه نشته چې عین عمل په قیامت کې وګوري وجه دا ده چې نن سبا خلق خپل اعمال سل کاله بعد کتلې شي دا تاسو به دا بازی کسان ګوري کنه دا یو مرګره ده الله پاک اوس ورته هدایت کړی دی خو لږ چې نور هدایت ورته الله پاک وکړي یو ډم دی اوس تبلیغي شوی دی کشر غوندې دی نوم یې ماته نه راځي دغه یو بلا ده خو دی ځانتې شپې موبایل کېږي تهجدو کې ودرېږي او ژاړي ورته نو هلکه د شپې در نه چا ویډیو وکړه چې ځانته دې موبایل نیولی دی د شپې چې دا اوس تبلیغي شو ژاړي د شپې خو سړی پټ ژاړي دلته در نه چا ویډیو وکړه نو چې لږ نور هدایت ورته الله وکړي چې دا ریام پرېږدي نو بهر تقدیر ګوره دا ویډیو ټوله دنیا اوس ګوري دا د عمل دی ژړا دا تهجد دی ټوله دنیا یې ګوري که نه نو دا خپل عمل په دې دنیا کې کتی شي نو په معمولي میموري کارډ کې دا ثبت وي او په قیامت کې به دا خپل عمل په میموري کې ثبت دی نو دا ټول لاسونه او پښې او دا ځمکه او دا کائنات د الله میموریانې دي په دې کې دا ستا عمل ثبتیږي او په قیامت کې به تا ته ښکاره کیږي نو یوم تجد کل نفس ما عملت وبمومي هر نفس ما عملت خپل اعمال دا ما عملت عبارت د خیر نه ده دا به وګوري محضرا یعنی بصورت الواضحه په واضحه صورت به وګوري خپل اعمال عین اعمال به وګوري یو ټي وی یو غټ ټي وی به الله پاک لګي او بس دا په کوم کې چې ستا اعمال ثبت کړي دي دا میموري به الله ورواچي بس ته به خپل اعمال ته ګوري چې څه کوي دویمه معنی ده مشاهدا فی الصحف په صحیفو کې به وګوري دریم تقدیر علما او د جزاء لګولې جزاء او ما عملت محضرا جزاء د خپل اعمال به مخامخ وګوري محضرا دا د تجدو د پر مفعول ثانی ده و ما عملت من سوء او هغه چې د کوم عمل کړی دی د ګناهونو نه هغه به محضر وګوري تود دا نفس بخوخی لو ان بینها و بینه امدا بعیدا تود دا نفس به دا خوخی لو ان بینها کاش کې د بینها ها زمیر دی نفس تراجی ده چی پا ما بین ده دی نفس کی و بینه و پا ما بین ده عمل ده کی دا دویم زمیر عمل تراجی که یا دی یوم تراجی که کاش که پا ما بین ده دی نفس او پا ما بین ده عمل ده کی یا پا ما بین ده دی ورزی کی امدم بعیدن کاش کے ددی دوڑو پما بین کی مسافہ ویلری امدم بعیدن مسافہ ویلری یو ابد دے بل امد دے ابد مدت من الزمان غیر محدودت ایوی مودی دا زمانی توی چی غیر محدود ای او امد مدت من الزمان محدودت یو مدد زمانی چی محدود ای نو ابد لمحدود زمانی توی او امد محدود زمانی توی نو دا محدود زمانه سمره دا بعضی علماوی مقدار العمر کاش که امدم بعیدن وی یعنی مقدار العمر سمره سڑی چی جوانده وی او یا قدر ما یذهب به من المشرق الى المغرب د مشرق نه تر مغرب پوری چ څومره فاصله ده کاش که دومره فاصله وي ده محدوده فاصله ده ويحذركم الله نفسه الله پاک ویری تاسو د خپل ذات نام والله رؤوف بالعباد بشک الله پاک ډیر شفقت کوونکی ده په خپل بندگانو قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني مخکې مضمون د توحید و دلته الله پاک مضمون د رسالت ذکر کوي دا تعریض کوي دی قول د یهودو ته عیسویانو ته یو عیسویانو به ویلي چې نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله بچی و او د الله دوستان یو نو الله په دوی رد کوي قل ان کنتم تحبون الله که چېرته تاسو د الله سره محبت کوئ نو فتبعونی زما اتباع وکئ زما پیروي وکئ یحببکم الله نو الله به ستاسو سره مینه وکړي بعضې علما د محبت خو میلان القلب ته وایي او د الله په جانب کې دغه معنا محاله ده نو دلته مجازي معناګانې ذکر کوي دوه مجازي معناګانې یو یحببکم الله په معنا د یقربکم الله الله به م ځان ته نږدې کړي دویمه مجازي معنا یحببکم الله یعنی یرض عنکم الله به ستاسو نه راضي شي لیکن دې مجازاتو ته ضرورت نشته د الله محبت میل القلب نه دی د الله محبت بلا کیف دی لکه نور صفات چې بلا کیف دی الله به ستاسو سره مینه وکړي چې تاسو د پیغمبر پیروي وکړي و بیا دا آیات کریمه ستاسو په خلاف پیش کوي کله چې د تقلید په مناظره کې ستاسو سره کینی نو تاسو ته داسې وایي چې تقلید ناروا دی ولې ناروا دی ځکه په تقلید کې تاسو د امام صاحب پیروي کوئ او الله پاک فرمای ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که ستاسو د الله سره مینه نو زما پیروي وکړي نو د پیغمبر پیروي پکار ده د امام صاحب پیروي نه ده پکار نو څه جواب به ورکوئ داسې جواب به ورکوئ چې موږ د پیغمبر پیروي کوو د امام صاحب په راهنمایي کې صحیح شوه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که تاسو د الله سره مینه لرئ نو زما پیروي وکئ په دې آیات موږ عمل کوو که نه د پیغمبر پیروي کوو خو د امام صاحب په راهنمایي کې و بیا هم د پیغمبر پیروي کوي خو د امین الله په راهنمایي کې د امین الله کتابونه ګوري که وایي د امین الله په راهنمایي کې موږ د پیغمبر پیروي نه کوو نو د امین الله په کتابونو دې اور ولګئ په کیسټو دې اور ولګئ په میمورانو دې اور ولګئ بیا به موږ ووایو چې د ده په راهنمایي کې تاسو د الله د پیغمبر پیروي نه کوئ خو تاسو خو د ده کتابونه ګورئ د ده کیسټې اورئ د ده میموریانې اورئ په همده فخر کوئ دې مناظرو ته بیایي خو د همده پیروي شوه که نه یعنی د ده په راهنمایي کې د پیغمبر پیروي کوئ او موږ د امام صاحب په راهنمایي کې د پیغمبر پیروي کوو نو زموږ او د وابیانو په مابین کې فرق په راهنما کې دی داسې نه ده چې موږ د امام صاحب پیروي کوو دوی د پیغمبر علیه السلام پیروي کوي دا سوال غلط دی که وبي درته وویلې چې زه د پیغمبر علیه السلام پیروي کوم او ته د امام صاحب پیروي کوې نو ته ورته ووایه چې دا خبره دې غلطه ده زه د پیغمبر علیه السلام پیروي کوم د امام صاحب په راهنمایي کې ته د پیغمبر علیه السلام پیروي کوې د امین الله په راهنمایي کې نو صحیح سوال دا دی چې د امین الله په راهنمایي کې د پیغمبر پیروي ښه ده او که د امام صاحب په راهنمایي کې د پیغمبر پیروي ښه ده داسې سوال پکار دی نو تاسو ته مې سوال دروښودو که هغه درته ویلي چې زه د الله د پیغمبر پیروي کوم او ته د امام صاحب پیروي کوې نو ته الټه پې سوال وکړه چې دا غلطه خبر ته کوې اصل کې خبره دا ده چې ته د پیغمبر پیروي کوې د امین الله په راهنمایي کې او زه د پیغمبر پیروي کوم د امام صاحب په راهنمایي کې نو د چا په راهنمایي کې پیروي ښه ده داسې سوال پکار دی بلکې د امین الله په راهنمایي کې هم نه کوي امین الله خو سوچ امي دی امین الله د هریچند هندو کتابونه ګوري هریچند یو هندو دی دوی د هریچند هندو په راهنمایي کې د پیغمبر پیروي کوي او موږ د امام صاحب په راهنمایي کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوو راهنما کې فرق دی موږ په کتابو کې وایو اول دلیل هم کتاب الله دی خو دا د الله پیروي شوه که نه دویم دلیل هم سنت رسول الله دی دا د پیغمبر پیروي شوه که نه خو صرف د امام صاحب په راهنمایي کې کوو ان کنتم تحبون الله فاتبعوني ان شاء الله چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کې د تقلید توضیح درته کوم اته ټکی در تخیم نور به اختار در تدر کوم چې هر وبی که په مناظره کې راگیر کړی راشه زر ته 1 لک روپۍ در کوم اته جمله صرف در تخیم ورسته ان شاء الله چې در ته بیانوم اته جمله چې تاسو زده کئ نور به د تقلید په بحث کې د وابیانو په خلاف نه راگیریږي ويغفر لكم ذنوبكم الله پاک به وبخي تاسو ته گناهونه ستاسي والله غفور الرحيم بشك الله پاک چې ډیر زیات بخون کې دی لمن تاب او رحيم على المؤمنين قل اطيعوا الله والرسول دا الله دا الله دا پیغمبر پیروي وکا اوس مې درته جواب خوړو کوابي درته وای چې په آیات کې راغلي اطيعوا الله والرسول دا الله دا الله دا پیغمبر پیروي وکا امام صاحب نه دی یاد کړی نو ته بس ورته وای ٹھیک دا زه دا الله دا الله دا پیغمبر پیروي کوم خو دا امام صاحب پر رهنمایي کې لکه ته چې دا الله دا الله دا پیغمبر دا پیروي دعوه کوي دا امین الله پر رهنمایي کې نو ستاره رهنما امین الله دی او زما رهنما امام اعظم صاحب دی او دلیل څه دی چې موږ د الله پیروي کوو زم اول دلیل کتاب الله دی دویم هم سنت رسول الله دی زم د اصول په کتابو کې دادی کنه موږ د الله او د الله د پیغمبر پیروي کوو خود امام صاحب پر رهنمایي کې او وابهني پیروي کوي کوي نه خو دعوه کوي خود امین الله پر رهنمایي کې فان تولوا کچرته دوی تولوا مخ واړولو د الله او د الله د پیغمبر د پیروي نه فان الله لا يحب الكافرين بشك الله پاک چې د محبت بیان کوي د کافرانو سره ان الله اصطفى ادم بشك الله پاک چې د اصطفى غره کړې ده ادم ادم عليه السلام ونوح نو نوح عليه السلام دای غره کړې ده په دې کې الله پاک بیا په عیسویانو باندې رد کوي چې د دوی د لاسونو نه خوارق صادرېده دا خوارق د دوی د نبوت دلیل ده د الوهیت دلیل نه ده خوارق د خدایي دلیل نه دا خود الوهیت دلیل نه بلکې دا د چا په لاس چې صادر شوی دی دا د پیغمبرۍ دلیل دی ان الله اصطفى بشک الله غره کړی دی آدم علیه السلام او نوح علیه السلام و آل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او آل د عمران علی العالمین په عالم باندې آل عمران کې دوی احتمال دي یا خود آل عمران نه عیسی ابن مریم بنت عمران مراد ده عیسی ابن مریم بنت عمران د عیسی علیه السلام د مور نوم مریم او د مریم د پلار نوم عمران د نیکو نوم ماسانو یعقوب علیه السلام سره دا نسب ګډېدو عیسی ابن مریم بنت عمران ابن ماسان ابن غادر ابن ابی هود ابن ابابل تر یعقوب علیه السلام پورې دا سلسله ځي یا خو عیسی ابن مریم مراد ده یا موسی ابن عمران مراد ده دویم احتمال پکې دا ده و آل عمران نه مراد موسی ابن عمران ده او هارون ابن عمران ده دا دواړه د عمران زامنو عمران بیا د یسحور زوی او یسحور او یسحور د فاحت زوی او فاحت او فاحت د لاوی زوی او لوی به د یعقوب علیه السلام زوی و د دواړو عمرانانو په مابین کې یو زر او اته سوه کاله فاصله وه نو دا دواړه د عمرانانو احتمال پکې شته لیکن اکثره علما پکې دا ول عمران یادی آل عمران جد عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام نیکه د عیسی علیه السلام د مور پلار عمران نومېدو ذریه دا منصوب ده په نوحن ورعطف ده اصطفى آدم و نوحا او اصطفى ذريه الله پاک ورکړو ذريه اولاده دا ذريه موصوفه بعدها من بعد دا ورته صفته دا سي اولاده چې بعضي د دوی د بعضو نور نه و والله سميع لكل شيء او عليم بكل شيء اذ قالت امراه عمران د دې ځنه د عيسى عليه الصلاه والسلام واقعا ذکر کوي تفصيلي اذ قالت امراه عمران یاد که هغه وخت چې او فرمایل خزه د عمران امراه عمران د دینم بیبی حنه وا بیبی حنه بنت فاقوزا د فاقوزا جدته عیسی د عیسی علیه صلاتو سلام نیاوا د دې وبل خور و ایشع نمیدا د زکریا علیه السلام په نکاح کې و هغه د یحیی علیه السلام مور و نو اذ قالت امراه عمران فاغ وقتي چې ویل نیاد عمران عليه السلام بي بي حني ویل ربي اني نظرت لك ما في بطني يا الله پاک ما نظر کړې تا ته ما في بطني هغه چې زما په گیډه کې ده محررا حال دا چې دا به آزاد وي لنور مشاغلنا محررن من مشاغل الدنيا د دنیا د مصروفیاتونه بده آزاد وی لکه طالبان چې د دنیا د مصروفیاتونه آزاد دي ځان دین توقف کړي نو دا بم داسې دین توقفي فتقبل مني یا الله پاک زمانه دا زمانه زر قبول کی انك انت السميع لكل شيء او عليم بكل شيء ومنها قولي ونيتي بعضی د دې کل شيء ان زما قول او نیتم ده فلما وضعتها چکلا فلما وضعتها چکلا وزی گولا بی بی حنی هادا بی بی مریم نقالتا تحسرن تحسرن یویلی چی ربی انی وضعتها انسا یا اللہ پا کما خو وزی گولا دا بی بی مریم حال دا چی دا انسا دا والله اعلم بما وضعت اللہ عالم دے بما یعنی بی عظمت شان ما وضعت په عظمت د شان د اغه چې دی زیږولې ده د دې بچی د دې بیباریه می عظمت الله ته معلوم ده ولیس الذکر کالانسا ولیس الذکر الذی طلبت کالانسا الذی کالانسا التی وهبت لها دا د الله کلام ده نه د اغه ذکر چې دی غوخته او په شان د اغه انسا چې دی ته بشو او یاد ده د دې بی بی حنی کلام ده یا الله پاک نارینه خو په شان د زنانه نه نارینه داسی کارونه کولی شي چې زنانه اغه نشي کولی نو ما خو دا وقف کړی و خدمت د بیت المقدس ته او دا خو بوس خدمت د بیت المقدس نشي کولی و انی سمیتها مریم او بشک زه چې ما سمیتها مریم دا عطف دی په انی وضعتها انسا باندې المنصوبه المحل علی المفعولیه للقول مقوله د قول ده و انی سمیتها په دې منځ کې جمله معترضه راغله و انی سمیتها مریم ما دا مسما کړی دا په مریم باندې مریم ما دا مسما کړ په مریم مریم بعضی علما فرمایي چې د دې معنا د عابده فی لسان سوریانی په سوریانی ژبه کې د دې معنا د عابده و انی اعیذها بکه و ذریتها من الشیطان الرجیم و انی اعیذها څه معنا ده اعیذها پنا ورکوم شابس و انی اعیذها بشک از پنا ورکوم دا معنا یې مکه و چې پنا ورته غواړم ځکه هغه د باب استفعال معنا ده زه پنا ورکوم ها دیتا بکا پتا باندې و ذریتها او د دې اولاد تم پنا ورکوم من الشیطان الرجیم د شیطان مردود او رټلې شوی نام په یو حدیث کې راځي چې هر مولود بخاری شریف کې حدیث دی هر ماشوم چې پیدا شي نو شیطان ورباندې سکونډکه لګوي نو هغه ماشوم چیغه وکړي الا مریم و ابنها مگر یو بی بی مریم او د دې زوی عیسی علیه السلام د دې سکونډکې نه بچ شوی دی دې باندې سکونډکه نه ده لګولې ځکه د دې مور دعا کړې وه چې انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم نو دا دعا الله قبول کړې وه فتقبلها ربها نو دعای الله قبول کړې وه له دې وجې نه د شیطان د سکونډکې نه مور او د عیسی علیه السلام بچ شوی دی دې زه پرې خو پوه شوې اوس دلته اعتراض راځي چې دا دعا خو بعد الولادت شوې ده او هغه سکونډکه خو حین الولادت لګېږي نو د ولادت په وخت کې خو یې دعا نه وه کړې نو کېدای شي د ولادت په وخت کې سکونډکه لګولې وه د هغې نه به نه وي بچ شوی دا دعا خو بعد الولادت شوه ګوره یو ځل یې وزېږېده او وروسته یې ویلې چې انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم نو تاسو ورته جواب ورکوئ چې دا واو په ترتیبي وقوعي باندې دلالت نه کوي ترتیبي ذکري دی خو ترتیبي وقوعي نه دی دا دعا د ولادت نه مخکې شوې ده وروسته بیا ولادت شوې ده په ذکر کې اگر چې دا دعا ذکر وروسته راغلی ترتیبي ذکري داسې دی خو ترتیبي وقوعي دا دی چې دا دعا مخکې شوې ده نو الله پاک دا د سکونډکې د شیطان نه بچ کړی و ځکه فتقبلها قبول کړه هذا بی بی مریم ربها رب ددی بی بی مریم دا بی بی مریم قبول کرا بجعلها فوق کثیر من الاولیاء دا دیر اولیاء و سردار اکرا او دارنگی دا شیطان دا سکندکی نے بچ کرا بی قبول الحسن پا قبل اولو نیک باندی پا نیک قبل اولو دا قبول کرا و انبتها یعنی ربها دیر اشنکرا نباتا حسنا پراشنا کولو نیکو باندی یعنی د دې تربیت وکړو تربیتا حسنتا ذکر د امبته د مراد ترنه رباها ده رباها تربیتا حسنتا د دې تربیت یو کړو خپل تربیت دا به پورس کې داسې غټېدا لکه نور ماشومان چې په کال کې څومره غټې دي وکفلها زکریا او د دې کفالت وکړو زکریا علیه السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب هر کله به چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام دې محراب ته محراب د مفعال وزن دی صیغه د مبالغې ده لکه مطعان محراب ته ځکه محراب وایي لأنه محل محاربة الشيطان دا محل د جګړې د شیطان دی دلته مونځ کوونکي د شیطان سره جنګیږي د دې نه مراد د عبدالله ابن عباس په روایت کې غرفة بنیت لها فی بیت المقدس په بیت المقدس کې یوه خاصه کمره یوه خاصه کوټه د دې دپاره جوړه شوه وجعلت بابها فی وسط الحائط دروازه یې هم ډېره اوچته وه لکه دا اوچت دیوال او په دې منځ کې دروازه یې وکانت لا یسعد الیها الا بسلم دې ته به څوک نشو ورختی مګر په اندر پایه په پوړو به ورختو په زینو به ورختو نو اوچاته دروازه یې ورته جوړه کړه اوچته کمره وه نو کلما دخل علیها زکریا المحراب کله به چې داخل شو په دې باندې زکریا علیه السلام المحراب دې محراب ته دې کمرې ته او بعضې علما وایي چې دلته د محراب نه مسجد مراد دی وجد عندها رزقا نو وبی موندلو د دې سره رزق نشنا رزق به ورسره او دا د دې کرامت قال یا مریم زکریا علیه السلام ورته وفرمیل چې یا مریم انا لکی هذا دا خو د خینې لور وه کنه د خینې لور یې وه د حنی لور وه د حنی یوه خور عایشه نومېده هغه د زکریا علیه السلام په نکاح کې وه انا لکی هذا یعنی من عین لکی هذا من غیر اوانه دا بې موسمه میوې درته د کوم ځای نه راغلې قالت هو من عند الله يعني من الجنة دا دا جنت نرى تراغلي هو من عند الله يعني من الجنة أو يا من عند الله يعني رزقني الله بلا واسطة بشر بغير دا واسطة دا بشرنا الله پاك داما تراغلي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بشك الله رزق ورقيا غشاتا چه دا الله إرادة ورتوشي بلا حساب هنالك يعني في ذلك المكان یا هنالک فی ذلک الزمان اصل کی هنالک ظرف مکان دے هنالک لام اللام للبعد والکاف للخطاب نو یو هنا دا بل لام دے بل کاف دے هنا ظرف مکان دے لام دا بعد دا پارا دے او کاف دا خطاب دا پارا دے لازم الظرفیت دے کل کل پا من بانی مجرور کی گی نو اصل کی ظرف مکان دے هنالک پا دی مکان کی دعا زکریا ربه مجازن ترین ظرف زمانه مخستلی شي په دغه زمانه کې دعا وکړه زکریا علیه السلام نو په دې مکان کې د حقیقت ده یا په دې زمان کې د معنا مجازی ده نو هنالک ظرف ده د دې وروسته دعا ده پر مفعول فيه ده دعا هنالک په دې ځای کې دعا وکړه دا حقیقي معنا شو په دې ځای کې دعا وکړه یا په دې وخت کې دعا وکړه د مجازی معنا شو نو دعا زکریا دعا وکړه زکریا علیه السلام ربه خپل رب ته نو په دې زمانه او په دې مکان کې دعا وکړه ځکه د بعضې ازمینو او د بعضې امکنو دپاره په قبولیت د دعا کې اثر وي بعضې زمانو کې ښه دعا قبلیږي او په بعضې مکانو کې ښه دعا قبلیږي نو ګوره سړی ځي دعا کوي هلته حرم شریف کې نو وابیان دا اعتراض نشي کولی چې حرم شریف کې ته دعا کوي نو الله پاک دلته هم شته نو دلته ولې دعا نه کوي نو د بعضې امکنو دپاره د دعا په قبلېدو کې اثر وي په بعضې مجالسو دپاره د دعا په قبلېدو کې اثر وي لکه په حدیث کې راځي چې کله تاسو چرګ وګورئ چې اذان وکړي نو دې وخت کې دعا وکړي الله پاک هم دعا قبلې ځکه دې چرګ ملایکه لیدلې ده نو د ملایکې د صحبت د وجې نه الله ستا دعا قبلوي نو د اولیاو په صحبت کې چې کینی یا د ولی قبر ته لاړ شي یا د پیغمبر قبر ته لاړ شي دلته دعا وکړه لکه د ملایکې د صحبت د وجې نه چې ستا دعا قبوله شوه چې چرګ اذان وکړي دعا وکړه ولې دعا وکړه قبلیږي ځکه د ملایکې صحبت راغی نو تاسو خو شریع قید کې وایي چې د خواصو ملایکو نه خواص انسانان بهتر دي او د عوامو ملایکو نه عوام انسانان بهتر دي نو انسان ولی چې دی دا د ملایکو نه بهتر دی پیغمبر د ملایکو نه بهتر دی نو د دوی د صحبت او د دوی په خوا کې په طریقې اولاد دعا قبلیږي خو د دوی نه به نه غواړي الله نه به غواړي د دوی په خوا کې غواړه نو الله پاکې قبلی هنالک دعا زکریا ربه قال ربی هب لی من لدنک ذریه دی وخت کې دعا وکړه چې الله پاکه ماته هبه کې ملتن کا دخپل جانب نہ ذریتن یعنی ولدن یو بچے طیبتن یعنی مبارکتن یا صالحتن مبارک بچے یا نیک بچے انک سمیع الدعاء بشک یا اللہ پکتچی اوریدن کے دا دعا دخل لغوی معنی دا عرفی معنی دا چی مجیب الدعاء تقبل ان کے دا دعا دلتا دا عرفی معنی مراد دا نو اللہ پاک دا دعا قبول کرا فنادته الملائکۃ ففصیحیہ دا مقدر دلالت کی فاجاب اللہ دعاءہ اللہ دا دعا قبول کرا فارسل ملائکۃ نو یو ملائکہ ورولے گلا فنادته الملائکۃ نو آواز ورتا وکڑو ملائکی وهو قائم دا جملہ حالیہ دا دا مفعول دا ندانا دا دی ہونا فنادته حال دا چی دے ولاڑو یصلی منزی کولو فی المحراب پدی مسجد کی نو پدی کی فیہ رمز الی ان الدعاء فی الصلاۃ والمسجد تقبلو دعا و منز پا مسجد کی خو قبلی گی نو حال دا چی دے ولاڑو پا مسجد کی ملائکی ورتا آواز وکڑو چی ان اللہ یبشرک اللہ تا تزیر درکی بی یحیی پا یحیی علیہ السلام بانی نمو ورتا ملائکی دا اللہ دا طرف نا منتخب کرو مصدقن دا حال دے دا یحیانا حال دا چی دا یحیی بتصدیق کون کی بکلمتن مصدقن دے بتصدیق کون کی بکلمتن پی وکلمہ بانی من اللہ دا اللہ دا طرف نا دا کلمی نا مراد عیسیٰ علیہ السلام دے زکہ دا پا کلمی دا کون پیدا شوئے دے نا دے با تصدیق کنندی تصدیق کون کے بای پیوی کلمی دا اللہ دا طرف نا یعنی پا عیسیٰ علیہ السلام با دے تصدیق کئی و سیدن دا سیدن تقریبا ما دول اس معنی گانی را نقل کری سیدن معنی دا کریمن دویم معنی دا حلیمن دریم معنی دا حسن الخلقی خکول اخلاق بای سلورم معنی دا تقیون دیر با تقواداری پینزم معنی دا شریفون شپگم معنی دا الفقیح العالم فقیح عالم بی وم معنی دا الرادوی دا اللہ پا فیصلو برازی اتم معنی دا المطوع دا بخلق پیروی کئی نهم معنی دا المتوکل لسم معنی دا العظیم الهمہ دا همت بڑیر غٹی یو لسم معنی دا من لا یحسدو دا سی کسب چی حسد بنکی دو لسم معنی دا المالک اللذی تجب طواعتو دا سی بادشاہ بی چی دا طواعت بواجبی نو سردار بی وحصورا من المنحیات والشہوات دا منحیاتو نبم بندی او دا شہوتو نبم بندی شہوت بن لری نو عنین بنی زکا عنین خو عیب دے نور با اللہ ما دے با پشخپل شہوت غالب کری و نبیم من الصالحین او دے با پیغمبری دنیکو پیغمبرانونا قالو فرمائل زکریا علیہ السلام ربی یعنی یا ربی اے زما ربا انا یکون لی غلام سنگ با زما دا پارا بچے پیدا شی زما بچے با سنگ پیدا شی وقد بلغنی الکبرو او پا تحقیق سر رسیدلے ما تا بودا والے جلالین شریف کی ورطا یوصلو شل کالا عمر دکلے دے چیزا دے یوصلو شلو کالو ایم ومر اتی حاقر او زما بی بی بودای دا اتن نویو کالو دا نو زما بچے بچنگا پیدا ش اس کا تی اعتراضو کی چی دیوی انا یکونو لی غلامن زما بچے بچنگا پیدا ش ولی دا دا اللہ پا قدرت بانی یقین نشتا دے خود اللہ پیغمبر دے نو اللہ خو قادر دے چی دا تا بچے ور کی ولو کدے دا یوصلو شلو کالو دے و بی بی دا اتن نوی کالو دا بیم اللہ قادر دے چی دا تا بچے ور کی نو ولی دا اللہ پا قدرت یقین نو چی دے وی انا یکونو لی غلامن تاس ورطا یو پینز جواب ورطا یو جواب دا چی دا اللہ پا قدرت یقین ہو دا مقصد تردد دا اللہ پا قدرت کی ندے او تردد پا ولد کی ندے بلکہ پا کیفیت دا حصول دا ولد کی تردد دے پا کیفیت دا حصول الولد کی چی دا بچے با میں چنگ پیدا کی گی زب ہم دا سی بودائیم خزب ہم دا سی بودائیوی کنمون بزوانی کو بیا برا تا اللہ بچی را کئی کیفیت بچی ہم دا بوداوالی کیفیت بای که تغییر با پکی رازی نو دا تردد پا حصول دا کیفیت دا ولد کیو پا کیفیت دا حصول الولد کیو استفسار دا کیفیت حصول الولد نده یعنی یعطویه علی هذه الحالت ام یتغیر الحالو دا یو جواب دیکھا دا دی جواب پا خلاصہ خوب پوش ہوئی تردد دا اللہ پا قدرت کی نده بلکہ پس کی تردد دے په کیفیت د حصول الولد کې په کم کیفیت به حاصلېږي. زه به همداسې بوډایم که ځوانېږم به. دویمه توجه ورته وکړي، دویمه توجه دا ده چې د ده تردد په دې کې و چې آیا د دې بیبي نه به راته راکوي که بله بیبي به راته راکوي او د هغې نه به بیا راته بچی راکوي. په بیبي کې تردد و، نور په ولد کې تردد نه و، د الله په قدرت کې هم تردد نه و. دریم جواب دا دی چې د ده دا سیغه په طریقې د تعجب وه، د تردد دپاره نه وه بلکې د تعجب دپاره وه، کله استفهام د تعجب دپاره. او څلورمه توجیه ورته دا ده چې ملایکې ده ته زیری ورکړو چې الله پاک به تا ته بچی درکړي، نو د ده تردد په دې کې راغی چې دا بچی به متبنه وي که سلبي به وي. نو په بچی کې شک نه و او د الله په قدرت کې هم شک نه و، خو په دې کې تردد راغی چې دا بچی به متبنه وي او که سلبي، زما د ملا نه به پیدا کیږي او که متبنه به وي. متبنه خو پیژني چې پردي ماشوم ته سړی زوی وایي. د ټولو نه ښه توجیه دا ده چې کله کله یو سړی مشتاق وي، د یو سړي شوق وي اعادې د جواب ته، په دې اعادې د جواب د خوند اخلي. پوه شو، د سړي شوق وي اعادې د جواب ته او په اعادې د جواب د خوند اخلي. زما یو ملګری دی، یو شیخ صاحب دی، کله چې جلسې ته زه ورسره لاړ شم چې تقریر وکړي، نو د تقریر نه وروسته ماته وایي څنګه بیان مې وکړو. نو چې زه ورته وایم ډېر ښه، بیا وایي بیا ووایه څنګه. نو بیا ورته وایم چې ډېر ښه و، دا و دا و، بیا تپوس کوي. نو دا اعاده د جواب ورته خوند ورکوي. نو دلته هم زکریا علیه السلام ته اعادې د جواب خوند ورکولو، نو ځکه یې تپوس بیا وکړو چې انا یکون لی، څنګه به وي زما دپاره بچی. وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر، قال کذلک، کذلک خبر دپاره د مبتدا مقدرې دی، الامر کذلک خبره همداسې ده، الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء. ياخو كذلك په محل د نسب کې دی، صفت د پاره د مصدر محذوفه دی، د دې وروسته يفعل ما يشاء د پاره مفعول مطلق دی. نو تقدیر د عبارت دا دی، يفعل الله ما يشاء فعلا مثل ذلك الفعل، كذلك مفعول مطلق شو ښه، د دې وروسته يفعل د پاره، يفعل ما يشاء فعلا مثل ذلك الفعل. او یا كذلك په موضوع د حال کې دی، د ضمیر د مصدر مقدر نه، يفعل الفعل كائنا مثل ذلك الفعل. او یا په موجود رفع کې د خبر مقدم دی، الله مبتدا مؤخر ده، الله كذلك، الله همدارنګ دی، يفعل ما يشاء کوي هغه چې د الله اراده ورته وشي. قال رب اجعل لي آية، وفرمایل زکریا علیه السلام چې الله پاک مقرر کړه زما لپاره آية وعلامه، اعرف بها الحمله، چې زه د هغې په وجه حمل وپېژنم، چې زه خبر شم چې نن زما بیبي حامله شوه. او دا علامه د څه دپاره غواړي؟ لاشکروکه، چې تأخیر په شکر کې رانه شي، چې څنګه حامله شي سمدستي ستا شکر زه شروع کړم. قال آیتوکه، الله پاک ورته وفرمیل چې ستا علامه، ستا یعنی علامه ستا دپاره دا ده، الله تکلم الناس، یعنی الله تقدر علی تکلیمهم من غیر آفت، چې ته به قادر نه یې د خلکو سره په خبرو کولو، خو آفت به دې هم په ژبه نه وي، څه آفت به نه وي خو بیا به هم د خلکو سره په خبرو کولو قادر نه وي. نو چې قدرت د تکلم دې ختم شو، پوه شه چې دا اوله زمانه د حمل ده. الله تکلم الناس ثلاثة ایام، درې ورځې، الا رمزا، مگر چې خبرې په رمز به خبرې کوي. واذکر ربک کثیرا، او یادوه خپل رب دې ډېر. وسبح بالعشی، او تسبیح ویا د الله پاک تسبیح بیانوا، وسبح د الله پاکی بیانوا، صفات سلبیه ته وایي، وسبح نو د الله پاکی بیانوا، بالعشی بیگا، اول ابکار یو سبا، سبا و بیگا د الله پاک پاکی بیانوا. و اذ قالت الملائکه یا مریم، صوبه دی لسه زي ولس من تبلغ. إن الله على كل شيء قدير، كما در تويل الشيء ممكن مراد ده خير فتحتي كومان ما ده بكده شيء ممكن مراد ده.